mogą liczyć się z konsekwencjami tego prawa. Powołamy pierwsze komisje śledcze, one też będą przecież formułować swoje wnioski. Natomiast jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, no oczywiście potrzebna jest większość parlamentarna. W przypadku niektórych to jest bezwzględna większość. W przypadku niektórych, prawda? Na przykład, czy z tego co pamiętam, szefa Krajowej Rady. Już jesteśmy po czasie? Szefa Rady Mediów Narodowych. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie innych, będziemy budować większość i zrobimy to. Dziękuję bardzo. Marcin Kierwiński. Dziękuję bardzo. Sekretarz Generalny Platformy Obywatelskiej. Poseł. Przyszły minister. Może. Sekretarz Generalny Platformy i dziś poseł. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 23 listopada, jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Parlament Europejski poparł propozycję zmian unijnych traktatów. Zginął 48-letni górnik z kopalni Staszic Wujek. Do tragicznego wypadku doszło 500 metrów pod ziemią. Z powodu gołoledzi problemy z dojazdem do pracy i szkoły mają mieszkańcy Warmii i Mazur. Działania Parlamentu Europejskiego w sprawie propozycji zmian traktatowych to unikanie dyskusji o problemach Unii Europejskiej, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca. Wczoraj Europarlament poparł propozycję zmian w unijnych traktatach dotyczącą znacznego zwiększenia kompetencji organów Unii Europejskiej. To jest ściśle jawne, ciche działanie tych eurokratów, którzy nie chcą debaty o prawdziwości sytuacji w Unii Europejskiej. To jest bardzo groźne. Ten pierwszy krok został, co prawda, minimalną ilością głosów, ale jednak został zrobiony i nie ma co rozmydlać sytuacji. Jesteśmy jako Koalicja Obywatelska przeciwko jakimkolwiek zmianom, a aktualne rozwiązania prawne w ramach Unii Europejskiej są optymalne, powiedział w programie trzecim Polskiego Radia sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Też nie robiłbym z tego, co się wydarzyło, wielkiego dramatu i takiej histerii, jak rozpętuje PiS, bo to jest bardzo wstępny etap jakichkolwiek prac. Donald Tusk bardzo jasno powiedział, jakie jest jego stanowisko, jest przeciwnikiem zmian w tym zakresie. A mówię o histerii, bo widzę od kilku tygodni taką narrację antyeuropejską, antyunię europejską ze strony PiSu. Jeśli Rada Europejska podejmie decyzję o rozpatrzeniu proponowanych zmian w traktatach, jej przewodniczący zwoła konwent złożony z przedstawicieli parlamentów narodowych, szefów państw lub rządów. Zmiany zaczną obowiązywać wyłącznie po ich ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Szykowane zmiany w mediach publicznych to zamach na praworządność, powiedziała w programie pierwszym Polskiego Radia europosłanka PiS Beata Szydło. Jej zdaniem działania zapowiadane przez nową koalicję byłyby sprzeczne z prawem. Eurodeputowana podkreśliła, że media publiczne są własnością społeczną. Media publiczne są dobrem narodowym. Właścicielem polskich mediów publicznych są polscy obywatele, a nie Donald Tusk czy jego ekipa. Oficjalnie szef Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że zmiany w mediach publicznych będą szybkie i skuteczne. Nieoficjalnie mówi się o odwoływaniu członków Rady Mediów Narodowych lub wprowadzeniu do TVP i Polskiego Radia zarządów komisarycznych i likwidacji obu spółek. Zginął 48-letni górnik z kopalni Staszic Wujek. Do tragicznego wypadku doszło 500 metrów pod ziemią, poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Po 3 nad ranem dyspozytor kopalni otrzymał informację o znalezieniu na pomocniczym napędzie ściany wydobywczej sprzętu pracownika lampy górniczej i hełmu ochronnego. Natychmiast rozpoczęto działania poszukiwawcze i akcję ratowniczą. O 6:30 będący na miejscu lekarz stwierdził zgon górnika. Nie wiadomo jeszcze, co spowodowało wypadek. Jego okoliczności i przyczyny badają Urząd Górniczy w Katowicach, Państwowa Inspekcja Pracy i Służba BHP Polskiej Grupy Górniczej. Z powodu gołoledzi problemy z dojazdem do pracy i szkoły mają mieszkańcy Warmii i Mazur. Trudne warunki jazdy spowodowały, że jeszcze przez godzinę w powiecie olsztyńskim wstrzymane będą lokalne połączenia komunikacyjne. Autobusy nie jeżdżą m.in. w gminie Dywity i Olsztynek. W słupach zatrzymano na przystanku autobusy 2 kolejnych linii, mówi Krzysztof Zienkiewicz z Powiatowej Służby Drogowej. Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Niewykluczone, że te alerty o wstrzymaniu komunikacji regionalnej zostaną wydłużone. Wszystko zależy od pogody, jaka będzie w kolejnych godzinach. Więcej informacji na temat sytuacji na drogach znajdziemy w Polskim Radiu Kierowców. Amerykanie obchodzą dziś święto dziękczynienia. Główna świąteczna potrawa to, rzecz jasna, pieczony indyk. Prezydent Joe Biden spędzi święto z rodziną w stanie Massachusetts. Święto Dziękczynienia przypada w czwartek listopada. Obchodzone jest dla upamiętnienia pierwszych zbiorów, jakich w XVII wieku dokonali osadnicy, którzy przybyli na kontynent amerykański. W odróżnieniu od Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, Święto Dziękczynienia łączy Amerykanów niezależnie od wyznawanej religii. Przed świętem Dziękczynienia dziesiątki milionów mieszkańców USA wyruszyły w podróż, by zjeść obiad z najbliższymi. Na stołach królować będą pieczony indyk z nadzieniem z chleba, szynka, makaron z serem, słodkie ziemniaki, fasolka i żurawina. Będą także ciasta z orzechami pekan, dyniowe i jabłkowe. W czasie świątecznego posiłku Amerykanie podziękują za wszystko, co dobrego przydarzyło im się w mijającym roku. Po obfitym obiedzie obejrzą mecze futbolu amerykańskiego. Prezydent Joe Biden wraz z rodziną spędza święta na wyspie Nantucket w stanie Massachusetts. Dziś wraz z pierwszą damą Jill Biden przez łącza wideo przekażą życzenia żołnierzom amerykańskim stacjonującym w bazach na całym świecie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncert w 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego odbędzie się dziś w Dębicy na Podkarpaciu. W tym mieście urodził się światowej sławy kompozytor i dyrygent. W jubileuszowym wydarzeniu wezmą udział artyści z Polski i zagranicy, mówi wiceburmistrz miasta Maciej Małozięć. Zapraszamy na wyjątkowy koncert urodzinowy Penderecki i muzyka jego młodości w wykonaniu orkiestry ukraińskiej z Charkowa, a także z udziałem filharmoników wiedeńskich. Tym koncertem dyrygował będzie Jurek Dybał. Koncert rozpocznie się o 18:00 w Domu Kultury w Dębicy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże i całkowite, zwłaszcza po prawej stronie mapy, czyli wschodnia część kraju. Tam opady deszczu ze śniegiem, śniegu, i te opady będą marznąć. I jak Państwo słyszeli przed chwilą w serwisie, są kłopoty. Wczoraj był mróz, ziemia się zmroziła, więc to, co teraz pada, zamarza, zmienia się po prostu w lód. Mimo że dziś dużo cieplej, od 6 stopni mamy w centrum do 11 na zachodnim wybrzeżu. Oczywiście to w najcieplejszym momencie dnia, na razie te temperatury i te wartości jeszcze trochę niższe. Wiatr, no i tu uwaga, wiatr bardzo silny, zwłaszcza nad morzem i w górach. Tak, no, do 150 km na godzinę nawet może powiać w górach. A na nizinach 60-80. Proszę na siebie uważać. Siedem minut po godzinie 9:00. Dzień dobry Państwu, to jest Trójka przed południem, czyli trójkowy magazyn popularno-naukowy. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji prosto z laboratoriów naukowych Polski i świata. Najnowsze badania, najnowsze odkrycia, najnowsze wynalazki. To wszystko u nas. Witold Lazar, będziemy razem do 12:00. Witam i zapraszam. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me

w Trójce przed południem. Proszę Państwa, dziś w kalendarzu świąt typowych i nietypowych znajdujemy takie święto zatytułowane Dzień Fibonacciego. Święto to ustanowiono, by uczcić pamięć Leonarda Spizy, genialnego matematyka Leonarda Fibonacciego. Jego ojciec Giulielmo zajmował stanowisko dyplomatyczne w Afryce Północnej i Fibonacci tam właśnie się kształcił. Pierwsze lekcje matematyki pobierał od arabskiego nauczyciela w mieście Bidżaja. Dużo podróżował, najpierw z ojcem, później już samodzielnie, odwiedzając i kształcąc się w takich miejscach jak Egipt, Syria, Prowansja, Grecja, Sycylia. W czasie swoich podróży po Europie i po krajach wschodu miał okazję poznać osiągnięcia matematyków arabskich i hinduskich. Najbardziej zasłynął z ciągu liczb, nazwanego od jego nazwiska ciągiem Fibonacciego. Tam każda następna liczba jest sumą dwóch poprzednich, czyli to idzie tak 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 i tak dalej. Fibonacci w ogóle miał ciąg do ciągów. Opublikował wiele rozpraw matematycznych, na przykład taką. Kupiec podczas swojej podróży handlowej do Wenecji podwoił tam swój początkowy kapitał, a następnie wydał 12 denarów. Potem udał się do Florencji, gdzie znowu podwoił liczbę posiadanych denarów i wydał 12. Po powrocie do Pizy po raz kolejny podwoił swój majątek, wydał 12 denarów i został bez grosza. Ile denarów miał na początku? Gdyby Państwo mieli ochotę, to mam jeszcze jeden fajny ciąg. Składa się z dwóch dwójek i siedmiu trójek.

sięgnij po nią wygodnie w apce lub w oddziale. RRSO 12,1%. Promocja trwa do 26 stycznia 2024 roku. Szczegóły w placówkach i na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Jolka, gdzie ty mnie prowadzisz? Przecież miałyśmy polować na okazję. No właśnie, to dobra okazja. Na co? Na wygraną. A potem zaszalejemy na wyprzedażach. W Black Friday nie przegap okazji na wygraną w Lotto. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. Kierownica do PC i Xbox Logitech G920. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa, punktualnie 9:30. Na audycję zaprasza sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. Informator ekonomiczny Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry, dziś poznamy nazwisko nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, a może nowego starego. Dziś upływa kadencja Jacka Jastrzębskiego. Na kolejną pięcioletnią kadencję premier Mateusz Morawiecki może powołać inną osobę albo ponownie powierzyć zarządzanie KNF-em Jackowi Jastrzębskiemu. Komisja Nadzoru Finansowego to instytucja podległa prezesowi Rady Ministrów. Nadzoruje takie sektory rynku finansowego jak na przykład banki oraz firmy świadczące usługi płatnicze, ubezpieczeniowe i emerytalne. KNF wydaje też zezwolenia na prowadzenie działalności przez banki, SKOK-i i szereg instytucji finansowych. Od zgody KNF-u zależy też, czy dany kandydat może objąć stanowisko prezesa banku, firmy ubezpieczeniowej i na przykład domu maklerskiego. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Dodajmy, że przewodniczący KNF decyduje o rzeczach jak najbardziej bliskich naszym kieszeniom, m.in. o zdolności kredytowej czy wkładzie własnym w przypadku kredytu mieszkaniowego. KNF została powołana w 2006 roku. Konsumpcja w górę. Wczoraj poznaliśmy dane o sprzedaży detalicznej i są one jaskółką wychodzenia naszej gospodarki na prostą. O tym świadczą też nastroje konsumenckie, które zbadał GUS. Tego, że sytuacja finansowa gospodarstwa domowego będzie za rok lepsza niż dziś, spodziewa się ponad 18% Polaków, a to najlepszy wynik od ponad 3 lat. Podobny, a nawet nieco większy odsetek spodziewa się poprawy sytuacji nie tylko u nich w domu, ale nawet w całym kraju. Niemal 17% uważa, że nadszedł dobry czas na większe zakupy i dla sporej części to nie tylko deklaracja, ale mają też oni zamiar w najbliższym czasie wybrać się na takie duże zakupy. Mieszkania zdrożeją do końca roku nawet o 10%. Tak prognozuje Polski Instytut Ekonomiczny. Stoi zatem znaczna przewaga popytu, rozkręconego głównie programem Bezpieczny Kredyt 2%, nad podażą. Jak podaje Instytut, średnio mieszkania buduje się w Polsce 2 lata. Gdyby jednak spojrzeć, ile mieszkań rozpoczęto budować w 2022 roku, no to nie wyłania nam się z tego zbyt optymistyczny obraz. Na poprawę sytuacji będziemy więc musieli poczekać solidne kilka miesięcy, a do tego czasu cena metra kwadratowego powinna rosnąć. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zaapelował, by parlament jak najszybciej rozpoczął pracę nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wakacjach kredytowych. Przypomniał w Sejmie, że ponad 1 000 000 rodzin będzie musiało zapłacić ratę kredytu już w przyszłym roku do 10 stycznia. Dwukrotnie złożyliśmy już projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Szanowni Państwo, jeśli chcecie zmienić ten projekt, to go zmieńcie, ale procedujmy nad nim. To może grozić sytuacją, w której wiele osób będzie miało gigantyczne problemy ze spłatą kredytów. Nad tą sprawą powinniśmy mieć tutaj pełną zgodę. Rząd chce, aby przepisy nowelizacji ustawy weszły w życie od nowego roku. Jak dotychczas wakacje kredytowe miałyby przysługiwać wszystkim zadłużonym do kwoty 400 tysięcy złotych. Powyżej tej kwoty, ale poniżej 800 tysięcy, tylko pod warunkiem, że spłata raty stanowi co najmniej połowę dochodów gospodarstwa domowego. Kończymy kontrowersją w jednym z warszawskich sklepów, który wprowadził opłatę za wejście. Sklep co roku organizuje wystawę świąteczną, która przyciąga nie tylko klientów, klientów. By ograniczyć napływ sklepowych turystów, od teraz przy wejściu trzeba zapłacić 20 zł, które zostaną odliczone od rachunku, jeżeli coś kupimy. Bezpłatny pozostaje uśmiech. Zachęcam jako inwestycję w bezcenne relacje. Dobrego dnia i słyszymy się po południu. Na audycję zaprosił sponsor. Bank Gospodarstwa Krajowego. O 16.30 kolejny serwis Trójkowej Redakcji Ekonomicznej i potem o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa za 25,5 minuty 10. Ciekawe, czy znów Program Trzeci Polskiego Radia. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay skinny, don't you go. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me. Oh. Przedpołudniowej. Za 16 minut, godzina 10, proszę Państwa, uwaga, dinozaury żyją. Tak ogłosili naukowcy. Tak, żyją, tyle że nie na Ziemi. Nowe badanie mówi, że świat jurajski może rzeczywiście istnieć naprawdę, tyle że na innej planecie. Co więcej, naukowcy sugerują, że ludzkość dysponuje technologią umożliwiającą wykrycie tych pozaziemskich stworzeń na innych planetach. Według opublikowanego właśnie badania, planety znajdujące się daleko od Ziemi mogą być siedliskiem gatunków przypominających dawne, prastare ziemskie dinozaury. Jak oni doszli do takich wniosków? I skąd, i z czego to wynika? O tym wszystkim za chwilę. Fleetwood Mac i Little Lies. No to właśnie, małe kłamstewko czy wielkie kłamstwo? Zdaniem naukowców bowiem dysponujemy już w tej chwili ludzkość specjalnymi teleskopami, które mogłyby zostać wykorzystane do wykrywania na innych planetach warunków podobnych do tych panujących na Ziemi w erze gigantycznych gadów. No rzeczywiście, teleskopów mamy co nie miara. Zgodnie z badaniem, naukowcy bowiem na Ziemi mogliby wykryć takie życie, szukając związków, które nie są już obecne na naszej planecie, ale były, na przykład właśnie w epoce dinozaurów. O jakie ślady chodzi? Ano na przykład w czasach dinozaurów Ziemia miała wyższy poziom tlenu w atmosferze. Około 30% go było. No i to pozwalało na rozwój różnych złożonych stworzeń. Aktualnie poziom tlenu na Ziemi to 21%. Naukowcy twierdzą, że wysoki poziom tlenu może być wskazówką właśnie co do rodzaju życia istniejącego gdzieś na jakiejś odległej planecie. Jednocześnie zauważają, że zaawansowane teleskopy mogą być wykorzystywane do wykrywania warunków podobnych do tych, z którymi miliony lat temu miały do czynienia dinozaury na Ziemi właśnie. Poszukiwanie planet o wyższym poziomie tlenu niż Ziemia może rzeczywiście prowadzić do odkrycia także innych interesujących form życia. No cóż, cały czas czekamy. Czego się najbardziej boję przyznać? Co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar. Mówisz płoń, nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był o krok. Mam pod powiekami tylko ciebie. Mam Trzeci Polskiego Radia.